الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى إلا في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. هذا الدريم باب دي وده دي دو پن جستم آيات بوري فدي كيول دليل آخري لي الله يتوفى الأنفس بيام مسألة شفاعت بياني نفياً ده غير الله الله نسيوا سود شفاعت الله د ایجاد نه بغیر سول سپارش نشي کولی او دای اثبات بقید الله پاره قل اولو کانو لا یملکون شیئا ولا یعقلون درې څلوېښتم آیات کې او بیا دای اثبات بقید الله چې لله شفاعت جمیعا او بیا زجر به ورکوي په نفرت کولو د توحید نه اذا ذكر الله وحده اشمعت قلوب الذين في نزل الاجتماعات بيان نتيجه دلائل وذكر كاي دلائل بذكر كيو بيداي نتيجه هاي دلائل البارا ابي ابو دفن دوستم ايات نجي بل باوي الله يتوفى الانفس الله جه اخلي ساغانه حين موت ابو وقت مرد دایکه والتي لم تمت في منامها او اوصاونا جنم لكي په خوف دایکه نو فيمسك الذي قضى عليها الموت بس اسال کی ایل رجی پہ سرے کی پایوند مرد ویرسل الاخرى اور علی کیا ہے بلر الى اجل مسمى تری اور نیتی مقرر پورے اللہ یتوفى الانفس حین موتیا اللہ جی کلب چاوانی پہ سرے دو مرد او کی نبو مرد بوکی دا روح قبض کی روح دنو باسی او هغه ساګانې هم لم تمت بی منامیا چا نه یې مړه په خوب دایې کې انفس چې دی نفس او روح دا دواړه یو شی دی لیکن هغې کې صفات دوه صفتونه دي دوه صفات پکې دي یو ته نفس الحیات ویلې کېږي نفس الحیات بین دو الیکی نفس التمیز دا مرد بواقی دا نفس الحیات و نفس التمیز دوڑا خسترے کی کسوک مل شی نوا نہ حرکت شی کولے نہ خوزیدلے شی نہ آغا اوریدلے شی نہ آغا بسوانی پوئی گی او نه ده سپا منز که آت تمیز او فرق شکوله مره چه آت تمیز فرق نشکوله شکی زگر ادنا دوار صفتونه هستله شوی نفس الحیات ما هستله شوی و نفس التمیز ما هستله شوی او ده خوب وقتی چیده ده یو صفت هستله که نفس التمیز او ده بل باقی فادیوی نفس الحیات ده باقی فادیوی کلا یو سڑے اد کی گی نا ڈڑی بڑی جی کی حرکت ہم کئی آسام اقلی آخ وزی گیم وہاں تمیز و فرق نشی گولے اد سڑے دا نشی محسوس ہو لے چیزو دو محسوس را لے اد خوب گی زکر دنا نفس دا تمیز آس تلے شوی بے دوار یو زی ذکر کلل الله يتوفى الانفس حين موتها دغم ذکر کو والتي لم تمت في منامها اغم ذکر کو چکم آستلے کی پا حالت دو خوب کے دا دسوئی ننوائی دو تشبیح دو خوب نا مرک سرا ذکر خوب چی دا مشابه دو مرک سرا او نائم او ده چه ده مشابه ده ده مڑی سرا ده ده وانا تفسیر سراج امنیر کیلی که تشبیحا لن نائمین بالموتا دا والتی لم تمد بی منامها آوی دا عطب ده پا اللہ یتوفل انفس بانه اللہ یتوفل انفسا او اللہ یتوفل لتی لم تمد بی منامها دا اللتی عطب ده پا انفس بانه ایدا رسول وینا تشبیح للنائمین بالموتا دوجه تشبیح ورکول دا ودونه د مړو سره ای حتا لا تتمیز ولا تتصرف تر دې جای تمیز هم نشي کولای تصرف هم نشي کولای کما ان الموتا کذالک لکه مړی چې سرنګی دی مړی تصرف نشي کولای تمیز نشي کولای او ادره نشي فرق نشي کولای بیانی دا دوشن قول کلی دی امام علوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر رولمانی کی تشبیح للنائمین بالموتا امام نصفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک کی کلی دی بیا چکم روح اللہ تعالی قبض کی بواق دمر کی فکم نفس باندے پی صلا مرگ شویوی نازان سر اشاری وَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ الْمَوْتَ نو بس اشار کیا لره چې فیصله کړی وي پایوند مرګ ازان سره اوساتې ساری کی وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى اور اولی کیا بل راته یو نه ټیم قدرې پوری چې کوم د خوب په حالت کې نفس التمیز قبض شوی وو کله سړی راشي نو د تر د تمیز نفس او تمیز هم را واپس شي دا تر کومه پورې علاج مسمى تر یو نیټې مقرره پورې به د مړي په باره کې امثال ذکر کله پيوم سي کله دي قضا علی الموت او چې کوم قوسوي په حالت د نو کې او بيد الله تعالی را لګي نو پای کې ارسال ذکر کله وي ارسل الاخرى دا دلیل په دې باندې چې کوم ارواح په حالت د مرګ کې قبض شي کوم روح د مرګ وخت کې واسطه شي دا روح چې بیر د قیامت نومه کې دی جسې ته ناراضي جسې د جسم او د روح په منځ کې انفکاک راځي جداواله راځي او دا اتصال یو زواله چې راځي نو بیا د قیامت په ورځ باندې راځي لکا تفسیر مزاری کی لکی وی فیمسک اللتی قضا علیہ الموت وی لا یرده الی البدن حتی ینفخ نفخة الباس نرا لیگی اللہ تعالی دی روح لرا بدن دا تردی چی پکو آلی شیا پکش پیلی دا باس حتی ینفخ نفخة الباس اتم جل کی دو سا واللسما سفر دانگی دوری منصور کی امام سیوطی نقل کلی دا عبداللہ ابن عباس دینونا یمسکو انفصل احیاء و یرسلو انفصل یمسکو انفصل اموات و یرسلو انفصل احیاء اساری اللہ تعالی دا زانسر آ روحنا دا مڑو اساری کی آ قیامت نبیر دا مخی نرازی پنجم جل کے دو در شمس صفحہ باندھنے دوری منصور کے امام نے کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کے عبداللہ ابن عباس نے دو روایت نقل کلے سلورم جل پنجم پندرستم صفحہ باندھنے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دارنگی تفسیر کبیر کے میں رازی رحمت اللہ علیہ دیٹولوں پسیرین لکھ لی چې کوم روح قبض شي په حالت د مرګ کې نو آی بیرته ارسال نه کیږي را لېږل کیږي نه تر مخکې د قیامت نه. قیامت په ورځ به روح او د جسد په منځ کې اتصال یو ځای والے راځي. ما قبضه په حالت الموت فهو يمسكه ولا يرسله الى يوم القيامه. قرطبي رحمۃ اللہ علیہ وی او چې کوم له قبض کړي په حالت د مرګ کې نو فهو يمسكه ایثار کی ځان سره ولا يرسله الى يوم القيامه قیامت پر به تن را لېږي. انزل لسم جلد 200 یوش به تم صف باندې. داشن امام علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر رولمانی کې آدی آیت باندې ذکر کړي لا ردو ال البدن بیر د بدن د روح نه واپس کړي. دا یې تفسیر کبیر کې امام راضي رحمۃ اللہ علیہ په کشتم جلد 204 تیا یو سبب باندې لیکي بیر د روح دا نه واپس کړي. امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک کې لیکي سلورم جلد 325 سبب باندې دا نه را لیکي. تفسیر ابو سعود کې لیکي سلورم جلد کې 311 سبب باندې نه را لیکي. تفسیر جمل کې لیکي دریم جلد 503 سبب باندې دا روح بیرته نه را لیکي ال تیسار کې. تفسیر خازن او معالم التنزیل کې لیکي شپږم جلد 15 به تمه سبب باندې دا ایثار کې ځان سره لاري غینه. کشاف کې زمخ شری آر سلورم جلد یو سل یو در شمه سبب باندې وي ایثار کې رالي غینه. تفسیر بیضاوی کې دویم جلد کې 313 سبب باندې وي رالي غینه ایثارې روح ځان سره قیامت نمک کې دې ناراضي. معارف القرآن کې وي وم جلد 501 به تمه صفه. بیان القرآن کې تانوی رحمت الله علیه 900 صفه. تفسیر عثماني کې 600. تفسیر ماجدی کې 923. تفسیر کشف الرحمن کې 283 صفه. او تفسیر حقانی کې 134 به تمه صفه سلورم جلد کې. آیت ال داوی چې روح الله تعالی د ځان سره ساره او بیر ته را لېږي نو دیو ان حدیث کی رائے مشکات شریف کی حدیث راضی موتا کی امام مالک رحمت اللہ علیہ ذکر کرے رہے شہیدان نو اللہ تعالی مطالبو کی استاز و تر حاجت دے سو واڑی تاسو آئی بھی یا اللہ منگ دو تار قسم نعمتو نرا کلی دے نور منگ سو واڑو داخر بدا تم اللہ کی یا رب بے ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرتن اخرى. یا اللہ زمون دا روحنا زمون دی جسو ترا پس که بیر تا تردی چو جنگی و پلا رستا کی اوزل بیا. اللہ بورتو فرمائی دا سی نشی که دے لیکن یو زل چو اوزی دا بیر ترا پس که دے نشی. فلما را اللہ سلام حاجت تریکو اشکات اول جلدری سو 252 صفحہ او موتا کے سب دو سوی کی زبان نے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. یقیناً پدے کے خامخا ڈیر دلائل دی قوم لا چی فکر کرے. امیت تخذو من دون اللہ شفا. دا زجر دے پاکی دے شفا دے شرکی باننے. آئے دینی ولی دی ما سوا دا اللہ نا شفا. ام اتخذوا من دون الله شفا. آئے دین یولین ما سوا دالله ننو سفارشان. قل اولو کانو لا یملکون شیئا ولا یعقلون. قل ورتوا اولو کانو لا یملکون شیئا اگر کوی دی چی اختیار نہ لری دی چی ولا یاقلون ان عقل لری ایت عقل وسر نہیں. قل للہ شفاعت جمیعا. تور دو اے خاص اللہ لردے سفارش اختیار دے سفارش کول واگ اختیار اللہ لردے. لہو ملک السماوات والارد خاص اللہ را بادشاہی دا اسمان لہو دسمک را سمہ الیہ ترجعون. بیا خاص ته واپس کولې شي. و اذا ذکر الله وحده اشمعت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره او کله چې یاد لې شي الله تعالی یوازې نو تنګ شي زړه دای کسانو چې ایمان نه لري په اخرت باندې. دا زجر او دای صفت جواب دی یو سوال دی ادای جدی مشرکان وی چې الله لري اختیار دی نو څنګه د معبودان مت ایجاد واړی کنه. ادای جواب کوي چې څنګه وی ایجاد او چې ستاسو پر حال لري چې تاسو دشمنان د توحید وي توحید سم دشمنی ده. و اذا ذکر الله وحده اشمعت قلوب الذين او کله چې یاد لې شي الله تعالی په وارثانو تنګ شي سره دای کسان چې مال لري په اخرت. و اذا ذکر الذين من دنيا او کله چې یاد دې شي هغه کسان چې ما سوا دا نه دي ځاو مستبشرون دا ودي خوشالي کوي. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده دی آیت کی تلقین دعا دل پر د تسلیل مومن و اے اللہ تعالی چې پیدا کون کې آسمان نو د زمکی عالم په پټو پکار او باندې ان د تا کوم بین عباد کا تو په سلو کې په مین د بل نگاه استاد کې پاس کې چې دی پای کې اختلاف کاو سګه اختلاف کاو. سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ فرمایي چې زه یو داسې آیت پی جنو قران کې جسوک هغه آیت اولولی او الله نو سوال وکي نو الله ورته ورکي. او بیا سعید ابن جبیر رحمت الله علیه دا آیت اولستو قل الله مفاتر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده ولو ان للذین ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لقددوا به من سوء العذاب يوم القيامه. دا ذکر د فیصله او د حکم د الله د منکرینو د توحید باندې ولو ان للذین ظلموا او کچر د شیا یی کسان نه چای ظلم کړي له آج بس مګه کی ټول ومثله ما هو پشان دای باندې نور لو لفت ذو به من سوء العذاب خام خادوی بدل کی ورکی بدل ورکی پای سرات بد عذاب نه په ورځ د قیامت وقبلی کی من ما تقبل منهم سورة آل عمران یو نوی اکان میں نمبر آیت کے ویل وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ او کارا بشی دیو تر اللہ تلنا حالت چی دی گمان نکاو وَبَدَا لَهُم او کارا بشی دیو تا سیئات ما کسب عاقبت بدو آچی ای کلی دی وحاق بهم ما کانو بهی استاجون او را گیر بکی دیو لہا چی دی پائی پوری ٹوکی کولی سبو چې دې ټوکی کولې هغه عذاب به پران انزل شي. واذا مثل انسان ضرن دان دا زجر دې مشرک دو دا بل خواست او کله چې ورسېږي انسان ته تکلیف نو دان راولي مونږ لرا مونږ راولي الله وي ثم اذا خول الله نعمتا منا بیا هر کله چې ورکو مونږ عادت نعمت د خپل طلبنا تکلیف پیداش تکلیف دی لری کو نعمت ورور کو نو قال انما اوتیتو علی علم نو وای دی چې یقین الله کله شوې دی ما ته د وای دی علم زمانا زما خپل نر دی یاد آی چې زر دی اهل نو زک ما ترا کله شو بل هی فتنه تن بلکې دا امتحان دی ولیکن اکثر لا علم لیکن اکثر د دین نه پوی. قد قال الذين من قبلهم دا تخویف دی په ذکر د حالت د سابقین وبالنې یقینا ویل ودا خبره آی کسانو چې مکه دی نو وما اغنا لهم ما كانوا يكسبون نو لری نکلا د دینه او سوچ دی کما من نکول فائدې ورته ول نکلا واصحاب سیئات ما کسب نو اورسه د دیو تا سزا د بدوای چې دی کما من نکلیو والذین ظلموا من هؤلاء او هغه سان چې ظلم کړی دی او را سيصيب سيئات ما كسب نو وبرسي دیو تا ناکار عاقبت دای شي کوي او ما هم بموجزين او ندي دی عاجز کون کی الله لرا او لم يعلم ان الله يستر السلم يشاء ويقدر إلا في ذلك الآيات لقوم يؤمنون لذلك سلورم بعض سورة داده وش بيتماعات بوري فديك اولاً ترغيب ده توبه طرف ده قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم دي آيات سر توبه ده ترغيب ده شرك نو ده نور و گناهون او بیا ترغيب ورکه قرآن طرف ده واتبعوا احسن ما انزل إليكم في انزفن دستماعات كي د پار د دف الازار عذرونو دفع کولو بیا به تخویف ورکه یا چه د الله دین نه یوم القیامه تر الذین کذبوا علی الله وجوه مسودا شپیتم آیات کې بیا بشارت او زیر ورکه یا چه د الله دین منل د الله کتاب د بیداری کرے و ینجی الله الذین تقوا بمفاتهم لا یمسون السوء ولا هم یحزنون یو شپیتم آیات کې او بیا دو دلائل عقلیه او یو دلیل وحی پرد د شرک په عبادت باندې د شرک په عبادت د تردید د بار اولی ای عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم اولم یعلموا ان الله یستر الرزق لمن یشاء ویقدر ای دین په یی چې یقینا الله تعالی پر اخر جو چاله جو غواړي او څنګه ان فی ذلک الآیات لقوم یؤمنون یقین البدی کی خام خا ډیر دلائل دی قول نشی مال لري قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم او اے بندگانو اے کسانو چې زه ته کړه په خپل ځان لا تقنطوا من رحمت الله تاسو من امید کېږي د رحمت الله نه تفسیر سراج المنیر کے تبری پہ حوالہ باندې حدیث راوڑے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل دا آیت اولس تو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم بے دا او فرمائل ما احب ان لی الدنیا و ما فیها بها زدانو کو کوم چې دی یو آیت دنا نواغ سره شی او د دې په بدل کې دا ټول دنیا راک لے شی دنیا او د دنیا کې دا سدی دا ټول منه دی کوغ دی یو آیت مقابله کې عبداللہ ابن عباس نے فرمائے امام نے کثیر دار نقل کلے لے وید دی آیت دل استل نرستم چی سوک نا امید کی گی توبی نسوک دی نرستم نا امید کی نبی فقط جہاد کتاب اللہ دل اللہ کتاب نے انکارو کو اللہ فرمائی نا امید کی گی مو دا نا امید کی گی تفسیر سمرقندی کے دا عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نقل کرے وی ارجا آیتن فی القرآن ارجا آیتن فی القرآن قرآن کے لئے دیر امید والا آیت چلے نو آدا دے کہ قل یا عبادی اللذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ دا رحمت نمن اللہ امید کی عطا ابن ابی رباح رحمت اللہ علیہ دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کرے دا آیت نازل شوی دے نو دا بارد و وحشی کی نازل شوی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آت یو کس اولی کر اسلام دا دعوت دا پارج اسلام دعوت ورکی چکلا آلار دعوت ورک حبشی وحشی ورطویل وی کئی فتدعونی الی دینک وانت تزمو ان من قتلا او اشرک او زنا یلق اساما یزعب له العذاب یوم القیامت ویخلط فیه مہانا سورة مريم آيات اولستا سورة مريم شبتم آيات روار کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے تور کو دا حق طرف تا ند دا آیت الستو استازو کتاب کی دی چی سوک تابی داری دا خواہشاتو ای واتبعو شعوات فسو فیلقون غیا چا زنا کری و چا شرک کری چا قتل کری اٹول تابی داری دا خواہشاتو دا فسو فیلقون غیا دا عید سزا سر مقام کی گی ویز سرنگی ایمان رون دا ټول کارونو علما کلی قتل میم کلی شرک میم کلی او زنا میم کلی را اللہ پس دا آیتون راول اگل چی اللہ من تاب و آمن و عمل صالحا سور مریم دش پیتمات چی اللہ من تاب و آمن و عمل صالحا تو بیویستر شرک نو در ترک و صلات نو در اتباع و شعوات نو عمل اکنیگ فولائی که دخلون الجنت و لا یظلمون شیئا دا دیویل چی کلور تا دا استثناء اور دا ذکر شو چې الله دا ویلی چې الا من تاب دې وحشی ویل دا ډیر سخت شرط دی لوی شرط دی لعل لا اقدر علیه شاید چې زه په دې باندې قدرت بیانوم زما نو الله بل آیت نازل کړ سوره نساء اته سلوکتم آیت دا آیت الله نازل کړ چې ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اتصلوی تمات دے یقینن اللہ ترا چھے بخشش نہ کہی دے چھے شرک اکلے جی دا سراو ماف کے او چھے ماں سے وار دینے چالا چھے اگواری دا ترا ہے دے وحشی ویل دے دین رسم زپا شبہ کیما دل تخی ویلی چھے لی مئی شاو چھے چالے غواری نو آلے ماف کئی کہ دے شی چھے اللہ زمان مافی ونو غواری بخشش ونو غواری ماں تا مافی ونکی اللہ دا آیت نازل کی یا عبادی اللذین اسرفوا علی انفسهم اے آ بندگانو چې عزت کړې په خپل ظالمانه اللہ ز رحمت نه من امید کی بیا راغ اسلام را وړ تفسیر سراج منیر کې او مجمع الزوائد کې ذکر کړي قل یا عبادی اللذین اسرفوا علی انفسهم و اے بندگانو اے کسانو چې عزت کړې په خپل ظالمانه منا امید کی در رحمت اللہ نے یقینا اللہ تعالی بخشش کی دو گناہوں ٹولو ٹول گناہوں معاف کی ادم را معاف کی حدیث کرا دی وی والذی نفسی بیدی لو اخطأتم حتی تملا خطاياكم ما بین السماء والارض ثم استغفرتم اللہ لغفر لكم اللہ وی کی تاسو دم را خطا گانی او کی چرای بس او سر دسم کی او د اسمان دا من ٹول ڈکشی او بیا د الله نه معافی وغواړئ نو الله به معاف کړي انه هو الغفور الرحیم یقینا هغه بخشش کوونکی او رحم کوونکی وانیبو الی ربکم او راوګرځئ رب خپل ته په توبې سره بتوبتین واسلمو تابع شئ الله من قبل ان یاتیکم العذاب مکه دا نه چې راشي تاسو ته ثم لا تنصرون یستاسو مدد ورکړئ شي واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم ترغیب قرآن تا تابیداریو که ده کستان چنازل که شویده تاوست رب ربستان سنا من قبل ایاد یکم العذاب و مکید آینا چرایی تاوست عذاب اللہ صاحب و پتاسر وانتم لا تشورون و تاسبن پویگه اندقول نفس یا حسرتا کتاب اللہ تلا ده سر پارا ولی در پارا چی خلق عذرون اونکی ندفع کئی ده آزار سلاسو ان تقول نفس لا جون ويو نفس سبا ان تقول من الله تقول يا حسرت اي افسوس على ما باسان فرت في جم الله اجما کوتای کلی په حق الله کې الله په حق کې جما کوم کوتای کلی په افسوسونه کې په جم الله حسن بصری رحمت الله علیه قصرت به طاعت الله طاعت الله تعالی کې یا امام مجاهد رحمت الله علیه د جم مان کې په امر سره په امر الله سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فی حق اللہ اللہ پہ حقوق کی نانا کما کوتاہی شوید وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ وَيَقِنَ نَزُومْ نُمَسْخَرِكَ وَنْكُنَا اَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ یادا چیونو وائی چیقین اللہ کچرت اللہ ترا ہدایت کرے ومنتانو خام خواوے ومنت متقیانونا دا افسوس بکی بیا نسائی کی حدیث راضی ابو ریر رضی اللہ عنہ فنقل بالنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کل اہل النار یرا مقعده من الجنت ہر جنمی تو دا اوگو دے شکتا ایمان روڑے و عمل صالح دے کلے وین استاو پا جنت کی دوزے وے جنت زیب اور کو دے شی نو بے قولو لو ان اللہ حدانی و تکونو علیہ حسرا نو داو بے دو ہوا کہ ارمان کے کہ چرد اللہ ما دا ہدایت کلے نزب دا سوے افسوس سنو بکی اور تقول آہی نظر اللہ زاغا یا انوائی کلا چوینی عذاب لرلو اننی کر رتن کچلوی مال روا پسینو پاکون من المحسنین نوی بزر محسنان بلاقل جاہت کا آیا تی ولی نا یقنن راغلی تا تا آیا تونا زمانو فکر زبت بیا بستا دروچن کلائی لرپ جوی سرا فکر زبت بیا من باللسانی واستکبرت و تکبر دیو کد آئین من بالجوارحی وكنت من الكافرين وتويت الكفر كون كن معنا بالقلب لسر وجبر هدايه تكذيب کا وجوار هدايه نے استکبار کا پسلوان هدايه نے انکار کا ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله او برز قیامت باندې او بنیا کا سان چے دروغی دی بللا بنی مخنم تکتور وی علی سفی جہنم مسل للمتکبرین اے نشرے بجالنم کے زید فاز متکبر کون کو وینج اللہ الذین تقوا بمفاتیم او خلاص بک اللہ کسان لرن چاہیری گید اللہ رن بفاتیم پس او دا کامیابی دا دیبان لے کامیابی دا دیسوا امام قرطبی بسبب فوزهم بالتوحید دید توحید عقید اخبر کلیو لا یمسو مسو چنورتی ایتا استکلیف ولا هم یسنون ہون بای غم جنوی الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله چې پیدا کوم کې دار یو شی د الله تعالی پر یو شی باندې نیموار له مقاليد السماوات والارض خاص الله چې بیا نه د اسمانو دی اوس مکو دي والذین کفروا بآیات الله او هغه سان چې کفر کړي پایتون د الله باندې اولئک هم الخاسرون دا کسان دي دي تاوانیان قل أفغير الله تامرون لأي عبدو أيها الجاهلون وعبد الله تلان أمر كوي تاسمات زجي عبادتكم اي جاهلانو الله بندقين رات سوا دبل سامر كوي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت دا داعي لدن ما قول لبارا أو تعريض دي مشركان تشتاس وعمال برباد دي زك مشركاني وي ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك يقينا هو هيكل شيء ذات او كسار انت جمك استا لئن اشركت لا يحبطن عملك كجرت دا شرك وكو نخام خا برباد وكو من نستا ولك ولا تكون من الخاسرين وخام شيبه التواني بل الله باب بل كي خاص الله رب النبي كو شكر گزارنا وما قدر الله حق قدره والأرض جميع القبضة يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون لذلك نفينزم بعض آخر بوري دیکھ زجر و ظلن اور کئی جديد اللہ تعالى قدر ونکو جب تخویف اخروی اور کئی آخرت دا عذاب النوائر اور کئی حدری حالات بذکر کئی اول حالت چې د فنا اول عالم چې ټول عالم به فنا کې ونه په خفي سورې په سوي قمل په سماوات او من په الارض دم باس او حساب چې بیا به د مش په لې اول شي ټول خلق برا جون نه اګلې شي او دریم جزاء او بشارت دي تفصيلي وما قدر الله حق قدره او دې تعظیم ونو کړه الله تعالی لایق تعظیم دا اسن الله تعالی مناسب والارض جميع القبضه يوم القيامه اذ اسمک چې دا بټول مټه دا غبوي پر ورځ قیامت دا ټول اسمک د الله په یوم مټه کې والسماوات مطویاتم بيمینه اسمان لږی هغه بنګست شي انغستری شي په خلاص دا کې سبحانه وتعالى ما شکون پاک د الله تعالی او چد دا داینه داخله کې اوسه شریکې ټول ارث براټو کله شي حدیث کی رائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب التوحید کی دائی تخریج کرے لے یہ یہودی عالم را گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا وید اللہ رسول اذا کان یوم القیامہ چکل اورز دا قیامت چھے نجعل اللہ السماوات علی اسبعین او بگرز اللہ تعالی دے اسمان اللہ پا یو گتبان لے والارضین علی اسبعین ادا طول زمکی دی دا پا بلا گتبان لے والماء والسراء على اسبعين او بود عرص جديد ببلغتا والخلائق على اسبعين لا تول مخلوق ببلغتا بيا بي الله تلا اخذي بيا بورتوي انا الملك زباد شائم ايمان نبي صلى الله عليه وسلم تاو قتل نمسكش مشکې په دې وجبان نشو چې دې آیت تصدیق او غږ یو دی تصدیقا لقول الحبر ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بين النبي صلى الله عليه وسلم ده آية الأسطر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه أسمان لجي غزد شيبه بخلاص داكه فاق دي الله تلو چد داين دي شريكه ونبخ في الصور فصيق من في السماوات او فوق بواله شي بشبله كي نبيوش وشي یا بس سیقما نمڑ وشی آسو چی پاس مانلو کی او پزمو کی الا من شاء اللہ مگر آسو چی غالی اللہ تلانو او بچوی ردی بیو شینا حسنی بسی رحمت اللہ علیہ دا من شاء اللہ دا صرف بخبر بانی اللہ دے ہو اللہ بل سوک دین نشی بچ کے دے عبداللہ ابن عباس جنہوں پرمائی میکائل جبرائیل او اسرافیل ملک الموت دا سلور ملائک دی دا به بچو د سایقین دریم قلاله چې دا عام ملائک دي چې کوم عرش پورته کله لري حمله العرش سلورم قلاله چې دینه مراد حری دي انځم قال دا به ریره رضی الله عنه دي او د دینه مراد او شهیدان دي چې آی به خپل توري به غاړي ته اچري وي آی بردا سایقین بچوي جابر رضی اللہ عنہ فرمائی چی دا موسیٰ علیہ السلام نے ذکر آئیو ذل پا بیوشی را غلی و دوبارہ بن بیوشا کولے کی سمانو پی خفیح اخرا بیا و پکوالے شی پائے کی پیزاؤں قیامو ہی انظرون نداوتی بو لاروی چی گوری با واشرقت الارض بنور ربی آغر روخانا وقلے شی ازمک پنور درب دائی سرا و اوزی الکتابو کی بخودلے شی عمل ناما وجيء بالنبينا اور اب وصلے جی پیغمبران وشواذا او گواہی کون کی گواہی کون کی برا وصلے جی تدین مراد عبداللہ ابن عباس جنو اغه مراد دی الذين يشهدون للرسل بتبلیغ الرساله رسولان د پاره بشهادت کی جدی او رسالت خبر رسول دی ادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دا صحابہ دی وقضی بینهم بالحق و فیصل بوکلیشی پا میندری که با حق بانلی و با دیو بانلی و ظلم نکولیگی و اوپیت کل نفس معاملت او پورا پورا بورکلیشی یاری و نفس آجی دکم عمل کلیدی و اللہ چی عالم نے پای بانلی دی کئی سچی دی کلی اللہ دائن عالم پای عالم نے و سیق اللذین کفرو الى جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها بطعت ابوابوها چکل حساب کتابو شو شهادتو نراشی داین رسو تقسیم دا جزا و سزا او و بشرلیشی آگسان چایی کفر کلی جانلم در ڈلی ڈلی جماعتنو جماعتنو بجانلم تلو روانی حتی اذا جاؤوها تردی چکل راشی ایتا جانلم دراو رسی نبوتی حت ابوابو انا سایو با کولاوشی دروازی دائی جانلم دروازی پیو دم کولاوشی وقال لهم خزنتها وهي بديوت سوگیداران دای علم یاتکم رسول منکم انور اغریتا رسولان تاسو ته جلستری پتا سایات نظر تاسو وینذرونکم لقاء یومکم حاضر ولی تاسو ملاقات دورز تاسو چدای ایتس پیغمبران نور علی ای بی او بلا ولکن حقت کلمۃ الاصحاب علی الکافرین لیکن ثابت شو کلمہ او فیصله د عذاب کافرانو نقیل خلو ابواب جہنم او بیلی شیزی داخل شی دروازو دا جہنم تامیشہ بیم پائے گئیم ببی سمسل متکبرین پس دیر بد دی زید متکبر کن کو وسیق اللذین تقو ربهم او بوبت لیشی آکا سان چی ایرک لی درو پلنی جلنی جلنت زمر المختلف ڈلی ڈلی بی دغه دیو مختلف امتونه بای هر پیغمبر په جدا جدا امتیانی یادار چې مختلف عملونه والا بای لکه شهیدان بای ځنی علما بای نور مؤمنان بای حتی اذا جاءوا تر دې چې راشي ایتا او فتحت ابواب او کلاو کلشی بوی دروازه دای دلته جنتیانو بارک او فتحت او سر راوړي اجکل جهنميانو بارک ذکر کئ نو جاءوها فتحت ال دوو نشته دیکھ اشارہ دے طرف تے جہنمیان جہنم تراش نو پائے بنا صاحب دروازے کولا ہوشی دیر بار چا جہنم تپش بڑا داور اپ ڈارے کولگی او جنتیان جی اغو پیسیت د ملما سر جو ملما تر مکہ نو دروازہ کولا وی نو مکہ نو با کولا وی حتا اذا جاوا وقال لهم خزنتها واي بدو تسو گزاران دای سلام علیکم سلامتی ادی بتا زبان نے پیو تم خوشحال ہو سے پد خلوہ داخل سے تخالدین میں شوے ہوئے وقال الحمد للہ الذي صدقنا وعدا اوائی بدی استعانی نے اللہ ذات در چیشتنے کل دمسر وعد اخبلا وعورسنا الارض میراس کی راگ لمنگ تزمکا نتبوو من الجلد چی اسیگو دا جلد نحیسو نشا چی کم زمکو گئے ونیم اجر العاملیل نسو کا اس طرح اجر دا عمل کنکو وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ تَحَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ اوینی بتو ملائک گیر جوڑا انگی چاپیر دا عرشنا یصبحونا بحمد ربیم چاہی با تسبیح ویسر دا حمدن دا رب دائینا او پیسل بوکلیشی پمین دائی کی پحقا وقیل الحمد للہ رب العالمین او اوبویلیشی ستائنی دی اللہ سال درچی رب دا طول مخلوقات دے سورہ زمر کے دلائل عقلیہ تفصیلا بیان ول بے تقابل ذکر کا او احوال د مومن او کافر دارن رد کا او بعد تقرب تقرب المشرکین الى الله بالشرك بانی چکه شرک او بیا من الله د ځان نه ذکر دارن ذکر د دو نوعین او د توفی یوصل وی اجتماعات کی الله یتوفى الانفس دارن ذکر د دو فرقو بجا کیا پورز د قیامت چی و بجانم ته اوشل لیش یو دو و جنت تبوزی او ترغیب توبه ته په دنیا کې موږ نرسته بدر زی موږ زو کې دلته زه زین